और नूह ने उन सब से कहा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ। इसका चलना भी अल्लाह ही के नाम से है और लंगर डालना भी। यकीन रखो कि मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।